राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 12 अप्रैल 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे सिंथल में हुआ। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण पद्म पुराण में आपने पढ़ा कि नक की जो कांति है वो ब्रह्म है, तो ये हमारे समझ में नहीं आया। ब्रह्म तो बहुत व्यापक है, सगुण उसका अंश हो जाए ये समझ में नहीं। ये तो माननी हुई है आपकी बात, मानो ग्रंथों के पढ़ने से जो एक बात जचती है वो बात मानी कहते हैं, कहीं नहीं सुनी हुई जचाई हुई है। सगुण तो एक माया को लेकर कह रहे, वो माया थी तो व्यापक तो निर्गुण ब्रह्म हुआ। माया को लेकर नहीं है, माया उनकी दासी है, माया के कारण नहीं है। वे जो ग्रंथ पढ़े हैं उनमें माया में आभास ईश्वर माना है, ये वास्तव में ठीक नहीं है। माया माया रूपी धेनु के ईश्वर और जीव दो बसड़े है। तत्व वास्तव में अद्वैत है, ये पंचदशी का श्लोक है, तो वे ग्रंथ पढ़े हुए हैं। इस बात से समझ में नहीं आती, समझ में क्या मानी हुई बात है, दूसरी बात सुनते हैं तो वो अखड़ती है। इतनी बात मानी हुई है, वो जानी हुई नहीं है, वो पढ़ी हुई है। वो पढ़ी हुई के अनुसार तो प्रक्रिया समझ में आती है, दूसरी प्रक्रिया समझ में नहीं आती। अब न्याय की प्रकार बता तो समझ में नहीं आएगा, क्यों पढ़ा हुआ नहीं है। इस तरह से ये बात पढ़ी हुई नहीं है। मैंने तो कल मेरी बात बता दी कि मेरे भी ख्याल में नहीं आया, पर गीता के देखने से ऐसी बात आई। गीता की बात मैं बता दूं, आप समझ आवे ना बात एक अलग हो। समझा तो मैं सकता नहीं। गीता में नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम 7वें अध्याय में समग्र ब्रह्म कहने की भगवान ने प्रतिज्ञा करी, और अंत में 2 श्लोक है। अनुशित गीता दे दो, याद नहीं होगा, कोई गीता हो तो इनको दे दो। गीता गीता के जो 29 और 30वां श्लोक है, 7वें अध्याय का 29 और 30वां श्लोक देखो आप। श्लोक निकाल के दे दो ना, 29वां 30वां अंतिम 2 श्लोक उसमें कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये। जरा मरण मोक्षाय, चश्मा है क्या, बिना चश्मा ठीक है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म विदु ब्रह्म तद्विदु और कृष्णम अध्यात्मम और कर्म से अखिलम और साधि भूतादि देव माम साधि यज्ञ से ये विदु प्रयाण काले मानते विदुर युक्त चेतसा। 7 बातें बताइए, जो मेरा आश्रय लेकर यत्न कर किसके लिए, जरा मरण मोक्षाय। तुझे जन्म मरण मोक्षा कहते हैं ना, जन्म मरण मिट जाए, यहाँ जरा मरण बताया, जरा मरण मोक्षा आयो, जरा मरण मिटने के लिए जन्म तो हो चुका, हेयम दुखम अनागतम, जो आया नहीं है आना वाला दुख है उससे दुख से तिर सकते हैं, जो आया गया वो दुख चला गया। अब क्या वृद्धावस्था आने वाली, मरना आने वाला है, तो जरा मरण दोनों से मुक्ति पाने के लिए, मानो सदा के लिए कल्याण हो जाए इसके लिए मेरा आश्रय जो यत्न करते हैं वे ब्रह्म को जान जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। तो ब्रह्म आया ना, ते ब्रह्म तद्विदो और कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम और साधि भूतादि अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ कैसे जानते हैं, वे अंत काल में मेरे को ही जानते हैं, मेरे को प्राप्त होते हैं। तो छह चीजें हुई, ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ, यह समग्र ब्रह्म। आरंभ में असंशयम समग्र माम यथा ज्ञात तत्सुणो, समग्र ब्रह्म को तू जानेगा वो सुनो। तो समग्र ब्रह्म का रूप हुआ ये ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ। हाँ समग्र, छह को मिलाकर समग्र हुआ, उसमें एक ब्रह्म आया है, उसने एक ब्रह्म आया है। अब देख लो गीता में लिखा है, कहे कबीर मैं कहता डरूं पर गोर के जिसका मैं क्या करूं, जब भगवान ने लिखा है वो मैंने कहा है। इसमें शंका आप करो जितनी हो सके, शंका करो और मैं जहां तक बात कहूंगा समझा दूंगा ये मेरा नहीं है ठेका। मेरे कई वर्षों तक हेकड़ी थी कि मैं समझा देता हूं, मन में समझता ही हूं, परंतु मेहनत करी मैं समझा नहीं सका, तब से वह एक ऋतु मिट गई। कहने की अभी तक है, आप कभी मिट जैसी जो प्रश्न पर है उसका उत्तर मैं दे सकता हूँ, जो विषय मैं कहता हूँ वो कह सकता हूँ, विवेचन कर सकता हूँ, ये अभी तक है मन में। आप पूछो सब बातों उत्तर दे दू, ये नहीं है, अब भी ये नहीं है, ऐसी एक नहीं है कि सब बातों उत्तर दे दूंगा, मन पूछेगा तो मैं बात कहूंगा, जो बात आ जाए बता दूंगा, नहीं आ कर मैं जानता नहीं, मेरे को शर्म नहीं आती इतनी सभा में कि भाई मैं जानता नहीं, ऐसे कहने मेरे शर्म नहीं आती, शर्म है ही नहीं। जड़ नहीं कहा, मैंने नहीं कहा है जड़ मायायाम सर्वसंभवात, बहुत बढ़िया बात आप पूछने से बात बहुत खुलती है, माया से सर्वसंभव है ऐसा कहते हैं तो माया तो जड़ हुई। मायायाम सर्वसंभवात, माया चेतन है क्या आप बताओ, मान्यता माया जड़ में ही, जड़ी बताई मैं बताई, अब बताऊंगा बात, कल बताई देगा बताऊ। वे अबार क्या कहते हैं कि सब जितना होता है वो माया से ही होता है, माया में ही संसार पैदा होता है, उसमें लीन होता है, ये वेदांत का सिद्धांत है, जड़ है माया, वो चेतन की शक्ति से ये संसार बसती है, माया दक्षिण प्रकृति सुते सदाचरम, ये सिद्धांत वेदांत का है, ये तो जानते ही हो आप। तो माया जड़ है, तो मैंने ये जड़ माया नहीं है ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि जड़ माया का विस्तार जड़ता ही नहीं होगा, जितनी जड़ चीज जैसे टेलीविजन है, टेलीफोन है, बिजली है, बिजली से अनेक कार्य होते हैं, तो ये सब कार्य जड़ प्रकृति से हो जाएगा, परंतु तत्व का विवेचन जड़ से प्रकृति के द्वारा होगा क्या? हाँ तो शब्द प्रकृति के बिना शब्द नहीं है, पर शब्द का जो ज्ञान होता है, शब्द के द्वारा जो बोध होता है वो प्रकृति के द्वारा होता है क्या? प्रकृति की सहायता पहले है, बोध में नहीं है, किसी दिन नहीं लिखा, पढ़ लेना आप, फिर बता देना मेरे को, अब मुझे लिखा है। इन बातों को गहरी रीति से आप ध्यान दें थोड़ा, तो मेरे पर मैं कृपा मानूंगा आपकी। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, इसका खंडन करो आप। हाँ तो सहायता होगी तो कब तक होगी? जड़ की जहां तक पहुंच है तब तक होगी, जड़ के क्षेत्र में होगी। अब बढ़िया बढ़िया बात की आपने, ये हम मानते हैं। जड़ से क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से तत्व अतीत है जड़ में है। खटपट तो जड़ भीतर है, पर खटपट से रही थोड़ा जड़ में जड़ में है क्या? तो साधन जो है, मैं ये एक बात पूछता हूँ खास, कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती है क्या? इसका उत्तर दो। तो शायद होगी जब छत पर पहुंच रहा है, तो छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी काम की है, पर छत पर की सीढ़ी काम आती है क्या? भाई खत्म नहीं होगा। तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान होता है तो क्या होता है, कैसे होता है बताओ? तत्व ज्ञान क्या करता है? अनुभव हुआ तो देखो, एक होता है वैराग्य, एक होती है उपरति, एक होता है बोध। इसका वेदांत ग्रंथ में पढ़ाने खूब अच्छी तरह से, एक वैराग्य है, एक उपरति है, एक बोध है। ये तीन बातें बताई, जिसमें इनका बताया कि वैराग्य का हेतु क्या है, और वैराग्य का स्वरूप क्या है, और वैराग्य का फल क्या है, और वैराग्य की अवधि क्या है, चार चीज। ऐसे उपरति का हेतु क्या है, उपरति का स्वरूप क्या है, उपरति का फल क्या है, और उपरति अवधि क्या है। ऐसे बोध का हेतु क्या है, और बोध का स्वरूप क्या है, और बोध का फल क्या है, और बोध की अवधि क्या है। ऐसे चारों बेहतर पंचदशी चित्र बनाया। आपने देखा होगा ये बातें, अवधि बताई, वैराग्य का कारण, वैराग्य का स्वरूप, वैराग्य का फल, वैराग्य की अवधि, उपरति, उपरति का कारण, उपरति का स्वरूप, उपरति का फल, उपरति की अवधि। ऐसे तत्व बोध का कारण, तत्व बोध का फल, तत्व बोध की अवधि। पंचदेश में आप पढ़ लो, नहीं समझ। देखो भाई, मेरे तो पढ़ी हुई है, पढ़ाई हुई भी है, तो ये चार बात आई है। अच्छा, अब बोध का कारण क्या है, और बोध का स्वरूप क्या है, और बोध का फल क्या है, और बोध की अवधि क्या है, ये बताओ। याद नहीं हमारे, याद नहीं है क्या करें, हमें तो तोते की तरह याद हो गई हमारे को। तो इनमें चिंता आ जाती है, सब में देखो एक बात बताऊं, खूब पूछो तो मेरे को बड़ा उत्साह होता है करने में। देखो, जड़ को, माया को, ये माया ब्रह्म की दृष्टि में है क्या? अच्छा, और तत्व की दृष्टि में है क्या? और सुन सुन बात सुन पहले मेरी बात सुन लो, और तत्व की दृष्टि में है क्या, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में है क्या? ठीक से आपके पढ़े हुए ग्रंथों बताओ, आप ग्रंथ पढ़े हुए, मेरे भी पढ़े हुए हैं, उसमें बताओ। नहीं, है नहीं, तो किसकी दृष्टि में है? अभिचार में। अभिचार किसके आश्रित रहता है? अज्ञान आश्रित किसके रहता है, किस में रहता है? चेतन के आश्रित। चेतन कौन है? चेतन के आश्रित है। चेतन किसको कहते हैं? चेतन के आश्रित रहे जन ब्रह्म में माया रहेगी। चेतन है ब्रह्म, तो ब्रह्म में माया रहेगी। ईश्वर चेतन से माया रह गई, चेतन के आश्रित है, चेतन तो ब्रह्म है, चेतन के आश्रित रहती ब्रह्म में माया। माना तो है, पर चेतन की माया, चेतन की आश्रित। अभी तो कहते हैं ब्रह्म में माया है ही नहीं, अब माया उसी आश्रित रहती है, दोनों बात कैसे है? तो निरुपाधि क्या हुआ है? निरुपाधि में माया है क्या? तो माया नहीं है, तो माया कहां से है फिर? है ही नहीं वो ब्रह्म दृष्टि में, ईश्वर दृष्टि में, जीवन मुक्ति की दृष्टि में माया नहीं है, है ही नहीं। आप भला है, जीव की धारण की हुई है माया, मजोड़ी है, गीता में प्रमाण है इसका, मैं मेरी बात नहीं करूँ, गीता ही कहता हूँ। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यमे वृन्ना प्रवृष्टा, ये आठ प्रकार की बताई प्रकृति, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ है प्रकृति हुई। अपर है यम, अपरा प्रकृति है, और परा प्रकृति है जीव, जीव भूताम महाबाहो। परा प्रकृति क्या है? अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम। अब अपरा प्रकृति बताई, अब अपरा प्रकृति बताऊं, परा प्रकृति बताऊं, जीव भूताम ये नम धारियते जगत, जिस जीव ने जगत को धारण कर रखा है, तो जगत जीव की दृष्टि में है और किसी की दृष्टि में नहीं है। अब देखो ठीक बोल गया तो कम से कम याद तो करनी चाहिए तो बात को, चेतन की आश्रित है, चेतन कोई ढकती है, जैसे बदल होता है सूर्य से ही तो पैदा होता है, सूर्य कोई ढकता है, ये तो है प्रक्रिया, और है तो जीव की आश्रित है, जीव कोई ढकती आवरण करती है, विपरीत शक्ति आवरण शक्ति दो शक्ति है इसकी, उसे संशय होता है, विपरीत धारणा भावना होती है, संशय विपरीत जितना आपकी प्रक्रिया कह रहा हूँ मैं, आपके ग्रंथों की प्रक्रिया कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो जीव ने ही जगत को धारण कर रखा है, जगत नहीं है, जगत जीव ने धारण कर रखा है। अब जीव जगत को धारण न करे तो जीव जगत है ही नहीं। बस अज्ञानी दृष्टि में अज्ञानी कौन? जीव है, जीव नाम अज्ञानी गई है। विषय बंधो महाराज की वाणी में आता है, जो वाणी पढ़ते हैं महाराज, बंधो विषय स्नेहते ताते कहिए जीव, अलग अजूनी आप है हरिया न्यारो थी, अगर न्यारो हो जाए तो अलग अजूनी महाराज की वाणी में आया। बंधो विषय स्नेहते ताते कहिए जीव, इस वाली जीव कहलाता है। तो जीव के द्वारा अपरा प्रकृति धारण की जाती है, मानो जगत है जीव की दृष्टि में, है नहीं ये बात है। जीव ने धारण कर रखा है, जब तक धारण करता है तब तक जीव है, धारण नहीं करता जीव रहेगा ही नहीं। आपकी प्रक्रिया मिल जाएगी यहां, अब शंका करो, एक रुपये फिर सोचो, फिर सोचो बढ़िया। शंका कर से मेरे तो आनंद आता है, मेरे को विषय विशुद्ध होता है, सच निर्मल होता है, शंका और समाधान करने से विषय खुल जाता है, हर एक आदमी समझ सकता है। तो लाडू है ना, पड़ा हुआ भी अच्छा लगता है, मोदक उसका नाम है, मोदा ऋषि हर्ष करने वाला दीघ रस होगा है, पर खाने में जो आनंद है वो दीघ में रह जाएगा। तो इस तरह से बात कही और लड्डू की तरफ धर दिया, अब शंका करनी हो फोड़दार खाना है वो मौज दोष में हमें आनंद तो शंका करो आप। तो जड़ में जो जीव है उसने जगत को धारण कर रखा है, तो जगत से ऊंचा उठने के लिए जगत की सहायता लेनी होगी। तो इसमें फिर तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है। तो तमोगुण से ऊंचा कर रजोगुण में, रजोगुण से ऊंचा कर सतोगुण में, सतोगुण से ऊंचा होकर निर्गुण में, ये क्रम है इसका। तो ये सीढ़ियां है, मन तत्व तो बोध वास्तव में होता है, वो जड़ के द्वारा नहीं होता है। यही तुम्हें कहा पहली बार, क्या कहा था? ये तो ठीक है ना, यही ठीक है। हाँ, तो उपरांत बाद हो जाता है, तो बाद होने के बाद में बाद था ये रहेगा क्या? ये रहेगा तो अज्ञान है ना, जैसे होगा तो ये बात ठीक है। खूब इसे विचार करो, खूब गहरा विचार करो। ना हम वेदे थी वेद छो, नहीं जानता ना हम सुवेदे थी, ना हम वेदे थी वेद छो, पूरा याद नहीं है। नारायण नारायण नारायण, तो तत्व ज्ञान है वो ऐसा नहीं होता जैसे मेरे को नींद थी अब नींद उड़ गई, ऐसा नहीं होता है। पहले भ्रम था अब भ्रम मिट गया, ऐसा नहीं होता है। पहले मैं नहीं जानता था, अब मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं होता। क्या होता है? नहीं, धर्म नहीं होता। आपको पूछू मैं कि आपकी हमारी पहचान नहीं थी, वो कब से नहीं थी? उसी में ही। अब अनजान पर रहा क्या? परिचित हो गए। तो अज्ञान जितना होता है अनादि और शांत होता है, जितना अज्ञान होता है सब अज्ञान अनादि होता है और शांत होता है। तो ये अज्ञानी अनादि और शांत है, ये किसकी दृष्टि में? अज्ञानी की दृष्टि में। ज्ञानी की दृष्टि अज्ञान है ही नहीं। बस अब ठीक हो गया, था ही नहीं और है नहीं और होगा नहीं और हो सकता नहीं, चारों बात है। अज्ञान था नहीं, अज्ञान है नहीं, अज्ञान होगा नहीं, अज्ञान हो सकता नहीं। ठीक है, ठीक बात, ठीक है। तो पहले मेरे को अज्ञान था, ज्ञान हो गया, ये नहीं होगा। ये जहां तक अज्ञान है वो, मेरे ज्ञान हो गया ये भी अज्ञान है, मेरे ज्ञान नहीं हुआ ये भी अज्ञान है, ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ ये भी अज्ञान है, ज्ञान हो गया ये भी अज्ञान है। ज्ञान हाँ हाँ, ये आप श्रुति बोलते हो। शेर जी का तत्व चिंता मणि में लेख है ज्ञानी की अनिर्वचनीय स्थिति, छोटा सा लेख है, अपने पास हो देना भाई को देखने के लिए। पहले भाग में पहले था ज्ञानी की अनिर्वचनीय स्थिति, ठीक प्रवचन किया। आज सुबह मैंने कहा था उसमें शंका आपकी हो सकती है, बताओ आप में भी शंका बोलो। सुबह आज विवेचन सुना ना आपने? हाँ, समाधि में आप पर नहीं, व्युत्थान में, व्युत्थान में, व्युत्थान में है। तो व्युत्थान में जो होती है वो समाधि में भी होती है, वो कारण रूप से होती है, वहाँ कार्य रूप से होती है। कारण रूप से रहती है तभी विस्तार में आएगी, नहीं कैसे आएगी? सोचा तो नहीं जाता, मैं उस समय ये तो नहीं सोचा जाता कि मैं अब भला कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। पूछा जाए महाराज जी, समाधि लगती किसकी है? अब किसी लगे वो जाने, हमें क्या पता है। समाधि की बात है, समाधि लगती किसकी है? चलिए समाधि लगती किसकी है, सही बात है। मैंने ये बात कही थी कि क्रिया पदार्थ होते हैं जागृत में और स्वप्न में, सुषुप्ति में क्रिया होती है ना, व्यक्ति होती है ना वस्तु होती है सुषुप्ति में। अच्छा, अब जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय अवस्था चौथी, तुरीय कहो चाहे चौथी कहो, तुरीय चौथे का नाम है, चौथी अवस्था। तीन लोक में काल सुना, चौथे लोक में नाम निशान लगे कोई बिरला पदार्थ है। तो चौथी तुरीय अवस्था होती है, उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं होती है। वो तुरीय अवस्था प्राप्त होने पर वहाँ समाधि नहीं होती है। समाधि और व्युत्थान दोनों चीज अज्ञान अवस्था में होते हैं, ज्ञान अवस्था में अखंड समाधि होती है। सहज समाधि पद तेरे पास है यार, सहज समाधि वाला साधो भाई, सहज समाधि भली कभी सब बता रहे। सहज अवस्था है, उत्तम है। सहज अवस्था स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है, जो कहते हैं उसमें कुछ आना जाना लेना देना करना न करना कुछ नहीं है। मैं कर्ता भाव नहीं आया, सभी वही है। पूजा ही बोलू जो है, सो जो समाधि है, बोलू जो नाम जप है, देखू जो भगवान वस्तु रूप है, ये आया करना नहीं आया, और देखो नहीं पूछो करना नहीं आया। और भाव है ना, और दूसरा तो भाव माना है ना, यहाँ दूसरी चीज नहीं है, द्वितीय दूसरी चीज का निषेध किया है। और देवताओं को नहीं पूछो ना, भेद कर दिया ना। देवताओं को नहीं पूछो तो देवताओं तो पूजे जो को अज्ञानी वजह पूजे, वो तो एक देशी वजह पूजे। भाव का है ना, वो दूसरा भाव तो बनाना, भाव ही भाव वो सुना दे भाई, तो गुंगा गुड़ा लो। लेकर न्याय मानो कंठी हमारी तो वो भूल गया तो कंठी ऐसे रही ऐसे और कोई कंठित नहीं कंठी तो खोगी गम गई तो स्नान की जरूरत देखी भोजन की जरूरत देखी कपड़ा उतारा जरूरत देखी मिली वो नहीं तो बड़े उगदा कंठी मारे गले में कंठी कंठी खो गई है किसने कहा कि कंठी ऐसी है क्या अरे ये तो कंठी पहले कंठी ही फिर कंठी खो गई अब कंठी मिल गई अवस्था तीन हुई क्या वास्तविक अवस्था तीन हुई क्या वाह उसी ज्ञान होने पर कैसे उसी कैसी उसी कोया नहीं पाया पाया खोया कहे सो बावरे अरे पाया कहे सो कूर पाया खोया कस नहीं ज्यो का त्यों भरपूर ये उठे ये सारे ऐसा नहीं है पाया तो और क्या के देखो शास्त्र बोलता है अज्ञानी की दृष्टि से तो सुनने वाले अज्ञानी है उनको समझाने के लिए उसी की भाषा बोलना पड़ता है खेरे समझे अभी मैं अंग्रेजी बोलूं संस्कृत बोलूं तो क्या समझो आप आप बोली से ही बोलना पड़ता है इस बार ज्ञान सब जितना साथ है सब अज्ञानियों के लिए है ज्ञानियों के लिए साथ है ही नहीं कोई जो निज कंठ मणि भूषण कहूं जानत ताही गमायो आन किसी ने देखी बतायो मन को भ्रम मिटायो बस मन भ्रम मिटायो और कोई खोजो कुछ है ही है जो ज्ञान होने पर कैसा होता है ऐसे होता है जो तिरिया सपने सुत खोयो जानक जी अकुलायो अभी भाई मैंने सपने आयो सपनो अब वो तो एक पलंग पड़ी पड़ी सोरो पड़ी और आप भी पड़ी सामने ही सोरो गोदी में परंतु स्वप्न आयो कि सोरो को ले गयो सोरो को खाएगो फिर तू कुलायो बड़ी जागत ताही पलंग पर पायो कहूं ना गयो नहीं आयो गयो नहीं गयो है जो गयो है ऐसा ज्ञान होता है तब तू ज्ञान होने पर पहले अज्ञान था ये नहीं होता है अब क्या क्या बताओ दंत कोई गया नया और तो ठीक हो गया ऐसा व्यवस्था है मृगन पास बसे कस्तूरी ढूंढत बन बन घायो बन बन दूंगे खुद ही नाभि में ये डूबे घाट में निज नाभि की गंध न जानत हारी थक्यो सकुच आयो तू कुछ पल तैयार मिले क्या कहत कबीर भई गति सोई ज्यो गुंगो गुड़ खायो ताको स्वाद कहे कहु कैसो मन ही मन मुस्काये गुड़ खाए वह क्या बताओ गूंगा गुड़ है गूंगा का गुड़ है भगवान पाहे भीतर एक समान गूंगा का गुड़ क्या क्या गूंगा का गुड़ है भगवान बाहर भीतर एक समान गूंगा का गुड़ है भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण ये चर्चा करो तो हम धारे नारायण नारायण क्या बताऊं बोलो ये प्रसंग है बड़ा सुंदर जैसे भागवत में रास पंचाध्यायी है ऐसे ही ये प्रसंग है नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम प्रेम का प्रसंग इस प्रसंग को लेकर पाठ किया जाए आदमी भूप पार देखने का न आए यहां से तो ये भूप पार गया ना पहले भाई आए वहां ही भगवान बितारा तो ईश्वर तो खुद पर लंबर लेगा वीक्ष ग्रंथ मनस्तरे योग वाषिकता ऐसा ही है प्रेम का प्रसंग है बड़ा भक्ति वश्यकरण है जो कोई भगवान से प्रेम चाहे तो भूप वार देखना यहाँ से चलिए रामायण का पाठ करे पीछा यहाँ समाप्त करे ऐसे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए प्रेम के लिए प्रसन्न है भगवान राम जी और सीता जी क्या है

जैसे चंद्रमा में चकोर आकृष्ट हो जाता है, ऐसा वो सहज विराग रूप कहीं भी मेरा मन लगता नहीं कि चिपकता नहीं। तो इन्हें देखो विलोकत अति अनुरागा, इन्हें विलोकत अति अनुरागा पर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जो ब्रह्म सुख में आनंद रहता है, मस्त रहता है मन, यही तेरी सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन है समय अवस्था में, वो चित्त मेरा समझे ये ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इस ब्रह्म सुख को त्याग इधर खींच गया मन, क्या बात है, ये बढ़िया सुख की बात है। ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इन्हें मिलो अति अनुरागा और सहज विराग रूप मन को, तो कौन है। तो कुछ मुनि कहने लगे कि तुम्हारी बात सच्ची है, ठीक है, इतना कहने लगे तो भगवान मुस्कुराए थोड़ सा। तो हंसी है माया, भगवान की हंसी माया। तो कहते गुरु जी महाराज और मत खोल लेना पूरी हमारी। तो कहते हैं ये कोश देश दशरथ के जाए, समझे, ये दशरथ जी के राजकुमार है और मम हित लाग हमारे पठाए, मेरे हित के लिए राजा ने दिया है, मेरा यज्ञ था उसमें करते तो रक्षा के लिए दिए है, ये दशरथ जी के पुत्र है। अथवा दूसरी बात भगवान चाहते हैं कि प्रकट न कर दे कहीं, तो महाराज ये महाराजा जनक के पुत्र है ऐसा कहा। यही बात वह सनकादि गए हैं बैकुंठ में, तो जय विजय ने रोक दिया। ये बात सुनी भगवान ने तो भगवान आए, अरे ऋषियों के लिए रुकावट मेरे धाम में, तो भगवान आए उन्होंने साप दे दिया, जाए राक्षस जाओ, भगवान के यहाँ आने लायक तुम नहीं हो, जो रोकते हो भगवान के जाने वालों को सारे राक्षस पाती दो। अब है भगवान तो भगवान के चरणों में किया नमस्कार, नमस्कार की तो तुलसी चढ़ी हुई थी चरणों में, तुलसी तुलसी गंध आई, वो गंध आते ही महाराज उन्हें क्या किया, संक्षोभ मक्षर सांप चित्त कर लो, चित्त में और शरीर में क्षोभ हो गया, हलचल मच गई तुलसी गंध से। तो ये विषय नहीं है, ये प्रेम है। विषय जितने हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें सबसे कमजोर गंध है, इसमें बिल्कुल जल्दी नहीं होता आदमी, शब्द में स्पर्श में रूप में रस में होता है वो गंध, दूसरी मकरंद पाई हुआ वो सुगंधित पहुंचे अरे महाराज रोमांच हो गए, हलचल हो गई, प्रेम प्रेम अलूक प्रेम लक्षण हुआ, जो शब्द है निर्लेप भी पैदा हुए, निर्लेप चारों हुई, देख तो बालक बहु काली ना वो भी ऐसे हो गए। तो भगवान कुछ ऐसे ही है। आत्मा रामास्त मुनयो निर्ग्रंथा पुरुक्रमे कुर्वन्ते हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत मुनो हरि। आत्मा रामा अपने निर्ग्रंथा ग्रंथ जी छोट गई शास्त्र से ऊपर उठ गए, वे भी भगवान में कुरुंत अहेतु बिना हेतु भक्ति करते, उनको भक्ति ज्ञान करना नहीं है, कुछ अंत शुद्ध करना नहीं है, कुछ विक्षेप बचाना नहीं है, है ही नहीं, तो क्यों करते है भक्ति अहेतु की, उस भक्ति को हेतु नहीं है, उस भक्ति से कुछ लेना नहीं है, ऐसी अहति भक्ति करते है क्यों, कृतम भूत गुणो हरि, भगवान के गुण ही ऐसे हैं। जैसे चंद्रकांत मणि होती है, उसने सुना है कि बाहर रहती है तो चंद्रमा उदय होने पर टपकने लग जाती है, टपकने लग जाती है, तो वो तो जड़ है कि जड़ है बड़ू चंद्रमा को देखती टपकती है, ऐसे ही अंतर्गत इंद्रिया भगवान का प्रेम होता है तो सब टपक करते है, पिघल जाता है अंतर्गत, पिघल जाता है ज्ञान में कठोर रहता है, प्रेम में पिघल जाता है, एकदम द्रवित हो जाता है चित्र पर मस्त हो जाता है। तो ऐसा प्रेम संगादिकों को हो गया, यहाँ इनको हो गया, ऐसे जहाँ कहीं भगवान का दर्शन मिले, भगवान शंकर के मैया दर्शन करा दे, अरे बाबा मैं बूढ़ी होगी डर लगता है, तुम देख दो निशा पर ऐसा मेरा बच्चा डर जाएगा, मेरा छोटे सा भैया दर्शन करा दे, बड़ी बेनती कर रहे भगवान शंकर। अब भगवान को क्या लेना है बताओ, कोई ज्ञान प्राप्त करना है, कोई भक्ति प्राप्त करना है, कोई योग सीखना है, भगवान ऐसे तो भगवान प्रिय बहुत लगे, प्यारे बहुत लगे, कालभूषण नहीं, कल्पांत में भी नाश नहीं होता, जल प्रदा जल्दी धारणा कर दे, तेज हो तेजी धारणा कर लेते हैं, अब जल्दी धारणा कर लेते हैं, ऐसे सब कल्प उठ जाता है, ऐसे ही कालभूषण वे भी भगवान के जब सुन लेते हैं अयोध्या भगवान होता हुआ तो 5 वर्ष वही रहते पास में दूसरे में अधिर सो उठा के खाओ उठा भगवान के साथ खेलता रहे भगवान की बोलते मैं बाद में दूर चला जाऊ तो रोने लग गया पास जाऊ तो हंसते हंसते जब चरणों में चढ़ तो आगे दौड़ जाते हैं चले वो भागे तो फूक दिखाई फिर खेलते हैं तो ये प्रेम का आनंद भक्त लोग लेते हैं। इस आनंद को क्या नहीं जानते, इस ज्ञान का पता नहीं है, ऐसे पूर्ण होते हैं जैसे गीता में बताया ना कि समग्र का समग्र में पूर्ण ज्ञान प्रेम भक्ति जो कुछ होना चाहिए पूर्ण हो जाती है, पूर्ण समग्र ज्ञान पूर्ण हो जाती है, ऐसा प्रेम है, वो प्रेम का प्रसंग अब ये है। तो हमारे बड़ी भगवान की कृपा हुई जो हमारा आते वही प्रेम का प्रसंग से रहा बड़ा सुंदर सुनने को मिल गया।